أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مbok ñuy deglu yalla tabaaraku ta'ala baaxé nañu ba ñu féké tay tabaarakallahu niñu ko diggé won fas yéné pous touti suratul anfal ginaaw biñu leen woné yi nga xamné moy yi ko taxa juk wala yenn ci liko taxa juk tabaaraku ta'ala li nga tax mu xamné wala bok li tax aya bi wacc bok na ci nenañu ibnu abbas radhiyallahu anhu nena ba nga xamé né badar amna yunitibi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi len man qatala qatilan falahu kaza wa kaza wa man asara asiran falahu kaza wa kaza bi maana bi xex bi amé ñu né ku ray li ngay am ku japp nit goor ni yow ba yow ko li ngay am magat ñi nak yalla dogal mënu ñoo xex ñu tok fa nga xamne moy xayma ya xala yenn ci xex ba bañu xexé ba nopi jël nak ñanga la nga xamne moy kom mak ñi daane xalé yi yeen xalé yi day yeena am doole xex waye ñun mag ñi ñoo am doole xalat bu ngeen ko jëlé ni nak yef yi mëna ñaka jaar ci yoon alquran da di wacc na len yasalunaka anil anfal salawatu llahi wasalamu alayhi da di jëlat anfal ma da len koy seddelé ci seen digënté bo déma ci téré bu ñax ruhul maani jukib juroom ñentel ba xatum témèr ak juroom ben fuk ak ñaar wax joji ma nga fa yalla daal di ñew ngir tontu len daal ne bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil anfali ci kom mi komu badar nan lañ koy seddelé ak kuko mom lu loy laaj bi nan lañu seddelé lañ jël ci xex ba ak kuko mom xam ngeen ni jihad fi sabilillah yalla mo koy deflu soldar sudul soldar yalla isode xex sum rewele gadul ya nga xamne moy war ci yow suñu boromit kuy xex ci yonam mo lay gadul pay bokku na ci payuk nak jihad lañ dan tuddé al ghanaim wala al fay' wala nafl ak yenen yo xamne islam da ci dan amé khalif lu melni al kharaj ak lu melni al jizya yoy bim xewele l'islam tambule ñak alal nim ko ñaké légui kenn ku ne la nga yor yoral ko sa bop mom ko ñu ci def duñ ci jot waye yi l'islam ko momon ubbi won baytul mal bu amé al ghanaim lam tay def mu def ko ca bu amé al fay lam tay def mu def ko ca kharaj ak jizya ak nafl yoyep l'islam da ko amon légui la ko ñak bu masana am nak da fay am nuñ koy seddelé motax yalla ne yonentibi khul na nga len tontu ne al anfalu kom min ñi jele ci xex lillahi yalla ko mom war rasuli ak yonentibi yonentam bi sallallahu alaihi wasallam su ko defé buñu ko jele yalla mom ko tek ko ci loxol yonentibi salawatu llahi wasalamu alayhi num ko seddelé non la ndax mom ko mandu la ci yon lay seddelé sallallahu alaihi wasallam ginaaw nak lanfal muy kom mañu jël ci xex ba ndax buñu masana dajé goor ñi nga xamni ñoo gëm yalla goor ñi wedd yalla dajé goor gu wedd yalla fu ma sa tassé goor gu gëm yalla goor gi gëm yalla dakk ko ndax day am doole jumdul am muy ragal yalla geena ci mom ak gëm yalla geena ci mom ndax ki ngay xexal te mu xamni mom bu déxé dem aljanna yow nak gëmulo ni aljanna amna sawara amna yow do ñëmé dé motax mom da lan ñëmé dé motax mujahiduni ñom dé dalen dan gënal dund ku dé gënal dund nak kenn mo taxax ak yow nak ruftum waxé won tabarkal mu ñaan xex ak ñom nak yeufari dañ dan samp seenu xel daw baye fa seeni jabar ak ñeneew doole bu ko défé ñoña buñ leen jappé jabar ya nek ay jam ñeneew doole nek ay jam jaasiñ fa nek baye nek lanfal tabarakallah fas ya nek lan fal lol niñ ko seddel nak la yalla ne yasalunaka ñi ngi lay laaj anil anfal ci kom mi ñuy jël ci xex ba muy kom badar wala yi dem nek yoy qul tontu len nelen al anfal kom momu lillahi yalla ko mom war rasul ak yunit bi anfal nak baat bi deppolo nak nafila ndax nafila da ngay def say farata ba nopi door ko def lan falit kon dafa deppok nafila moy boy jihati bumu la taxa jog boko fa amé nak dara neeku ca boy jihati jihadul kufar wala jihadul fasaq wala jihadun nas wala jihadu shaytan ñent yoy ñu am bi nga xamni mo meuna andi li nak moy jihadul kufar su baba su amé lola bumu la taxa jog mo taxit fo ma sa fek ndonga dara suy jog di defi ay mbir la koy taxa jog du doon lam cey amé waye la koy taxa jog moy la ko ca suñu borom tabaaraku ta'ala sant su ko ca lenen fekke nak mu sant suñu borom subhanahu wa ta'ala dolle ca lam ko santone yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha ragal len yalla wa aslihu te ngeen yewenal zaata bainakum sen digeunte sen jëmmi digeunte sen digeunte moy dama nek ak morom ja rawatina julit ak morom ja dañu am lo xamne mbir la mo xamne seen digënté la nek yalla ne minan len seen digënté te bu len wuté ndax alal di ngeen di jël ci xex bu len takali mukk alal ci bopam na ngeen fexé bu mu takalé seen digënté motax bo amé xarit bu la lebe fukki junni fexel ba may ko fukki junni waye boko lebele fukki junni bo moytul man na dem lola doxé fa nga ñak ab xarit ba faw su amul fukki junni mu la fayé du ñew nga far ñak motax alal da mëna yak digënté suñu borom subhanahu wa ta'ala neul fattaqullaha ragal len yalla ci alal joji ngeen di jël ci xex yi wa aslihu te ngeen defar zaata bainakum seen mbiri digënté wa ati'u llaha te ngeen top yalla subhanahu wa ta'ala wa rasulahu te top yunnati bi sallallahu alayhi wasallam top len yalla te top yunnati bi yalla subhanahu wa ta'ala ñu top ay ndigeelam yi nga xamne salawatullahi wasalamu alayhi mokoy jotali ndax mom la yalla yoni ci ñun sallallahu alayhi wasallam mune top len yalla kon wa rasuluhu ak yonentam bi in kuntum mu'minin bu fekke nek ngeen ñu gem su ngeen geme fokk ngeen top yalla su ngeen geme fokk ngeen top yonenti bi sallallahu alayhi wasallam motax fo fekk ku topul yalla topul yonenti bi mom bul ko boole ci ñinga xamne gem nañu ndax charte la wa ati'u llaha wa rasuluhu in kuntum mu'minin bimaana in kuntum mu'minin ati'u llaha wa rasuluhu su ngeen geme yalla na ngeen top yalla akub yonentam top yalla nak moy li yonent bi indi sallallahu alaihi wasallam lim ne yalla ko tere nga gem ko te bayiko lim ne yalla ko digli nga gem ko te def ko lolou moy gem nga ne yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci yalla la joge te yang koy top yalla neena innama li fi nak li rek la innama sa bu joge ci alquran moy lenen defa nekul lefi nak innamal mu'minuna julit yi ñi donga innamal mu'minuna bari won nak ci alquran lu melni innamal mu'minuna ikhwa julit yi dong ñoy ay mbokk wala innamal mu'minuna ñi dong ñoy ay julit yoyu bari wul ci alquran tabarakallah waye sa bo gisee rek moy dong lula innama di jariñ innamal mu'minuna julit yi ñi donga legi nak julit yi ñi donga bankal sa baram mba nga wut bindukaay mba nga japp ci sam xel deglu melay ñi bëgg wax bu fekke ne yoyo ci yow ci julit yi nga bok ñi gëm yalla bu ci benn manké sétal noy def ba am bobé so manké ñaar wala ñett atmi wo ay tombu la ay point la yo xamné julit bu nekk da ko wara am so len manké suñu borom neena bokko ci mu'minuna yi gëmo yalla man nga nekk jul waye mu'minuna yi bokko ci ndax mu'minuna yi ñi dong la yalla moko wax wésu wuko aywa allazina ñoy ñi nga xamne iza zukirallahu suñu tuddé yalla wajilat qulubuhum sen xol tiit iza zukirallahu suñu fatilé yalla tuddu ko wajilat qulubuhum sen xol tiit kon benn ngok nga sétné a ndax man buñ tuddé yalla sama xol tiit su féké waw yaang bok nga su féké dét défal programme bo xamné mo lay taxa bok إذا ذكر اسم الله فزعت قلوبهم لمجرد ذكره استعظاما لشأنه amna jul yo xamne fim nek bo tuddé sawaraw yalla yu ñelaw guddi bo tuddé malaaka yalla yu buñ doon lek ñu sur buñu tuddé suñu borom tabaaraku ta'ala seen xol tiit waye amna ño xamne buñu tuddé yalla loola du len tiitlo waye buñ newon gaynde mi ngi quartier sangam teñ dekk ci quartier bobé bes naka tay ji duñu ndog luñu xam ndax ragal gaynde te ki bind gaynde mo gëna ñang gaynde da nga gis gaynde te giso ko rek yalla jalaluhu wa 'azza kamal wa ñaarel ba julit ñi nana innamal mu'minu allazina iza zukira allahu wajala qulubuhum wa ñaarel ba moy iza tuliyat bun jange alayhim ci ñoom ayatuhu aya yalla zadatuhum aya doli len imanan gem ñaarel ba ngok moy ñoom sa buñ deggi alquran di len di doli gem moy bo deglo ab tafsir li tambale baqara ba suratul nas bam jeex nga mel ni nga melone yokku wo ci wagnu wo ci la nga dan def nun ngay def alquran fekkon na la ngay carte yang ci continuer fekkon na la ci gisane yang ci continuer fekkon na lay petaw yang ci continuer fekkon na lay bukhaba ka xambu yang ci continuer fekkon na lay sulu sa bop yang ci continuer te kasay takak say cene yang ci continuer su bo ba yow fi alquran neena yow bokk go demal nga wuti programme bula bolé wa isa tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum daf len di doli imanan gem ni gëna gem sen borom tabaaraku ta'ala nga xamne buñu deglo alquran ñu firu ko bam jeex bo gisé nit ki da nga xamne ci bokku tak ci won koka ma ngay sortiku koka mom yalla neena bokk na lu dul lolu du bokk wa ala rabbihim tej sen borom yatawakkaluna lañu wëru ñettel ba wa ala rabbihim te ci sen borom yatawakkalun lañu wëru kon ñetti maqama ngok maqamul khawf maqamuz ziyada wal fil iman wa maqamut tawakkuli ala arrahman yoyu ñetti maqama a natal sa bop set baxam ndax maqama yoyi ndax sa iman fini mi ngi doliko wala sa iman mi ngi dalu ginaaw lol tam natti sa bop luy yok lu nek dana massa mat waye luy wagnuko lu nek day xey jeex waw yow sa iman fim nek day yokom day wagnuko su day yok xam nga su day wagnuko xam nga bu nekke ci gu yok santal yalla subhanahu wa ta'ala te gor gorlu bu nekke ci gu wagnuko nak wutal programme bu la tax nga matal li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala reud ñetti melo allazina ñoy ñi nga xamne yuqimuna as-salata dañuy taxawal julli benen ngok ndax fofu nga bok ndax yow fim nek yaangi julli soy julli ndax da ngay joxe julli wala da ngay kep kepal mu ndax yi boy julli nga ragal yalla sa cieur yep nga bayiko mune yasax mu ndax yow boy julli da nga matal farata yi mu ndax teggin yi war ci julli yaang koy def wa yow bo de jigen ndax di ngay julli sa musor dong nga mur ci sa bop wala da nga musor ba nopi muru ba saw yaram daj bam def xalkanam bek tenki sang say loxo bam toll ci tukku jare ndax nun nga def wa bi nga julli mba sa yel nekul ci biti yow mi jigen bi nga julli mba kep kep lo ci ñaar loxo ci suuf rek mba da nga japp mba yow julli sa goro du la wax ni gonu du julli far nga baye julli set lu bu baax bu fekke ya nga julli ya nga ci ñentelu melo bu fekke julli wo jeelul programme bu la tax bok ci julli gogu wa juromel ba mimma razaqnahum lañ leen wërsegalé yunfiquna ña nga cey joxe mo yow liñ lay wërsegalé ya nga ci joxem ndax mas nga saraxé 5000 ndax man mas nga saraxé 10000 ndax man nga mas nga saraxé jurum fukki junni legui deglul baxam ñaar ñe day nima ko don waxe ca sama tafsir bele modi nit ke yalla daf ko natto ci beut ba du gis mu and ak moromam mu yalla natto non ñu leen di tudde ñun ay gumba kenn ki ne morom ji waw Suleyman muneko nam muneko ndax tubab bi mi ngi liggey ay biyeey xaaliss ba legui muneko dedet tubab bi bayinako bu yag 1973 la tubab bi geje liggey biye muneko waw kay ndax man dey bama setlo bama geje am biye ak legui xamna bu agut fofu jege nako manam nga degi ne kon ñom ñoñu di yalwaan gañu saraxal tuñ len ay biye legui dal ay 10 francs ki 5 francs ay 25 ak gën nga bari aw 100 tabarakallah 250 sax gaay joxetu ñuko legi ngalam la ci ñu la amu wëccet kon mbokk yi yalla neena ñi dong ñoy ay julit ñi dong ñoo gëm yalla subhanahu wa ta'ala ñan ñi nga xamne buñ tuddé yalla seen xol ti buñ jàngé ay yalla ñu gëna gëm ci seen borom lañu wëru ñu ngay taxawal jëlinam waré lañ am ñang cey jox ñang cey joxé wa ma rasaqnahum yunfiquna yalla neena ulaika ñoña hum ñom dong al mu'minuna ñoy ñi gëm haqqan deug deug ñi gëm deug deug moy ñi li annahum jama'u bayna al imani wa salih al a'mal ñom ñoo gëm haqqan ndax ñom ñoo boole melawo gëm yalla ak jëf jëf ju baax waye jurom yi ku ci mankele ben buñ tuddé yalla nga ne cioc do yëngutu ayam yi leg leg nga romb ko deug ñukoy jang sax ngay waxuy wey te bo romb won kinjim kat yëngal sa tank wa ala rabbihim yatawakkalun wiru sen borom mané juroomi melo yi ku mel ni yalla néna ñoy al mu'minuna haqqan ñi ñu gëm deug deug gëm buñ tuddé yalla nga tit buñ jàngé ayam yi mu gën la doli gëm nga wëru ci yalla di taxawal julli tay di joxé ci li nga am ulaikumul mu'minuna haqqan yalla nañ ci yalla bolé ñoñu lehum am nañu darajatun ay daraja darajatun ay kër yu kowé ci aljanna ja darajatun ay daraja inda rabbihim fasen borom wa maghfiratun amna njegal manam faral len seni bakar batu maghfira moy takfir zunub buñu ne ghafr moy li nit di tek ci bopam mu nek am mbaxana mba ab tengade moy ghafr ni muy mouré sa kawar gi nonu bu nit ki def astaghfirullah mi ngi wax yalla yalla nak ma mour mbala num sutura ba sama bakari nit ñi duñ ko gis bu la ko yalla nangulé dalay mour mbala num sutura ba ci aduna nit ñi duñ gis say bakkar bu yowmal khiyamé yalla fatali la say bakkar ba nga fatali ko mën la jaaral fi dugg aljanna bu la kenn yek yalla nañu ko yalla defal ku bax la warizqun dinañu am wërseuk ñi nga xamné ñoo nangu yi yalla wax dinañu am wërseuk ah sen kom kom day la tambule jaar ci yoon muy sen économique tabarkalla warizqun ak wursak karim wursak wu tedd tabarkalla mu ñew nak tambuli natili badar mom nga xamne mo xewon xew digeunte sahaba yi ridwanullahi alayhim ak quraysh muy yefeer yi yalla ne kama ni nga xamé ne akhrajaka genné na la kama akhrajaka nimula genné kon kaf bi dafa ñew kon ngir nirolé melni mbir modi kon qissa bi nga xamné ci lañ nek té moy genné yoonte bi neegam da fay tollok benen qissa bi nga xamné moy biñ koy laaj mbirum lan fal meek na nga xamné mo ci xew mu ne ko kon kama ni nga xamé né nun lañ la doon laaje anfal yi batay akhrajaka nun la genné rabbuka sa borom kon ka bi lolu al kaf taqtadi mushabbihan wala mushabbahan lolu ibnu atiya moko wax tabarakallah ci tafsir tabari bo demé mang ci kama akhrajaka nimu la genné rabbuka sa borom mim bayti ko ci sa kër nga genn sa kër bil haqqi ci genn deug ya ngay xexi ci l'islam ndax deug taxaw di gennulo ngir tiaxan gennulo ngir sa banexu bop gennulo ngir sa banexu bakan gennulo ngir sa banexu kenn way ya genn ngir tabarak wa taala moko sant ya ngi genn sa keur kon tek sa fas say saaba tak seeni fas nga ngab sa jasi mu ngab sen jasi lol lepp yen ngi ko tek bil haqq ci deug wa inna fariqan amna am bolo nak minal mu'minina ci way gem yi le karihuna ñom beggu ñoo genn xex le karihuna ñom khawfan min al-qatl aw li'adam al-isti'dad xewon na ci sahaba ya way bu bisub tay bi fariq min al-mu'minin la karihuna bañ nañu genn di jihadi amna ño xamne sax ñom dañu ne jihad xewina da ngay deg leg leg kuy firi iza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afaja kon jihad xewina jihad du xewi muku li fek jant bi sawul ci saw nonu yere yundi bax salawatu wassalamu alayhi waya wa inna fariqan amna group minal mu'mina ci ñu gëm la karihuna dañu bañ jihad ndax jihad dafa metti mam cheikh al-hajj malik radhiyallahu anhu ñe dekkon ak mom da nañ ko wax te nga fetal jihad mu nan waaw baxna ñu nan té nga fétal jihad mu nan waaw baxna ba benn bis muy wisi tawsu xew soso ñu tuddé masay bëndang ñepp tok seen kër jakka ji wër lool bañu del ci waté mu leen waaw yeen ko ay ndox di té genni dem jakka mo bu fekkon né légui ay balé xéj lan ak fiét nu ngeen di def waxna deug tabarkalla nit ñi le karihuna dañoo bañ jihad amna ñu dañuy wax né waajaawé matut amna ñu dañuy wax né dañoo xamuta xéx amna ñu dañuy wax né dañoo bëgg jamm yalla néna li maye jamm moy ngeen fexé ba l'islam téggé fep ngeen am jamm luko moy du ngeen am jamm yalla néna yu jadilunaka ñi ngi wéranté ak yow fil haqq ci deug gi ba'dama tabayyana ginaaw bim leen léré né deug gi moy genn jihad yi yu jadilunaka ñi ngi dagga sen tek yow ñom dal ñom dal ñu mel dal bo len yobbo ci xex ba agalen tédé o lié ñu gëm né dañuy dem rayé ñu ray len ñom dañu yaakar né da ngay om mat ag ñu rend ñu teur fofu lañ tollu ci ragal dé ka annama mel ni ñom dal yusaquna ila al-maut wahum ñom yansuruna ñi ngi xol wahum ñom yansuruna ñi ngi xol ñom dal def na dañuy xolé ag ñu teur dal di rendi non lañu ragalé dé ak julli warta ragal dé nax kenn du dé ñaari yoon maut mom bo xasse dé rek légui sa morom ngay jox wayo duto dé fi ne ki ñu don rob tay malaak mi su delu ci koku tax ko ñew man mi mako tax ñew wala yeen ñi deglu rek waye buñu xasse rob kenn mom genn na ci malaak mi buñu ñewat koku du ko tax ñew motax dé mom ku nekk benen nga koy def du ñaar mukk bu yamal xiyam kenn du fa dé suma la yamuti fiha wala yahya wa isfat likul jamono bi nga xamé né yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'idukumullahu yalla ak len di dik yow yak say sahaba ihda ta'ifatayn ben ci ñaari mbolo ya al-'ir aw an-nafir al-'ir aw an-nafir annaha naka li ngeen bëgg yeen moy lakum am ngeen ben ci ñaar yoyu yeen nak wa tawduna ngeen di ngeejewo an li wor dal moy la ngeen bëgg moy ghayra sadis sawkati ñeug ma nga xamne amul jasi takunu lakum bobu ngeen bëgg sawka moy deg waye fi mufassiruna yi ñeugum quraysh dafa genn wuti sam amna commerce mu ca nek mo xamne mu bari la abu sufyan moko jité jibril alayhi salam ñew ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko yalla neena tay mom fokk ngeen am ñaar ñeug mi wala quraysh sallallahu alayhi wasallam dajale sahaba yi rewiño ak ñom sahaba yi ne ko ñun de ñeug ma ñu gënal ndax fim nek ni mëneguñu xex teet ko me buñ ko joté man ci waje ba nga xamé ne gennu nañ nak fasiyene dem pour joti ñeug ma nga xamné ño yor alal ja xibar ba daldi ag makka abu jahlin daldi wote ya ahla makka an najaa genn len seen alal ji dey muhammad sallallahu alaihi wasallam ak sahabaam ñang ko kar te buñ jaxase jot dut len sooy ba faw mushrikone yi kenn ku nekk la jégg nga jël ko wacc ñom ñepp daw daadi wuti badar and ak abu jahlin mu jité len bañu aksi badar ñeug ma mom jall na biñu aksé sahaba yi aksi ñu ne tém mu daadi jakarlo ñeug ma mom daad nay jall waye tay julli nak daal jakarlo gi nga xamni ñoy wa quraysh ñi di julli dañ doon wul ci pour jël ñeug mi yobbu seen kër ñi di quraysh dañu ñewoon ñom pour rawar seenu ñeug ma nak rawna dem na julli jotuñ ci ma nga wuti wa quraysh ñu naan ya rasulullah sahabi di ko wax alayka bil 'ir wa da' al 'adu yawmi yalla yoni nan dem dak ñeug ma te bayyi non bi salawatu wa salamu alayhi dadi mer sa'd ibn ubada dal ne ko ya rasulullahi amdi bina nima shi'ta fa inna mutabi'uk yom yalla yoni demal dem ci suñu kanam ñun dañu la top sa'd ibn ma'as momit jog dal ne ko wallazi ba'athaka bil haqq law qutta bina al bahra laqadnahu ma'ak fasir bina ala barakatillah yom yalla yoni giñ nañ ci yalla bo dun xoos geejit dañ xoos geejji andak yow demal jidul ci bark yalla ñu top sa kaw sa'd ibn ubada leela wax sa'd ibn ma'as ñaari sa'di ku ne wax li salawatu wassalamu alayhi meron na legi way mu dadi bigat dani sahaba yisiru ala barakatillah wa abshiru fa inna allaha qad wa'adani ihda ta'ifa wallahi laka anni ansuru ila masari'il qawm tafsir al-baydawi nun lako yatale bamu yat lol ci jukki ñaari temer ak juroom ñent munelen deg len dox len ci barkep suñu borom tabaaraku ta'ala man de giñna ci yalla yalla mi ngi may won fi nit ñi di daanu fi abou lahab di daanu gis nako fi di daanu gis nako te noné mu ko defal nu la def gaay nak daal di jakkar lo kon legi quraysh mënu tuta depp donte ragal na julidi waye julidi ñoomit mënu tuñu depp donte ragal nañu quraysh loolu la goné daan xexé ca bu yagg ñaari goné ñoy taxaw ragal la xex goné daal ne ciopet ci bi ndong ci bi bi ne ko rajax ki mujj ci sa bop fokk nga bëgg nangu sa kawar ca karaw morom jele bu ko defé kenn ku ne soné sa morom ñu songo mu di xex nun la yalla tabaaraku ta'ala def tay ji digënté quraysh ak mushrikun lutax wa yuridu llahu yalla dafa bëgg mom an yuhiqqa alhaqq mu deggal deug bi kalimatihi ci ay batam wa yaqta'a mu degg dabiral kafirna togu kayu ñi nga xamne ño wedd yalla lolu yalla tabaaraku ta'ala bëgg julidi nak tabarakallah ah tay mom kon xex rek moy am li yalla bëgg mom dina ko def tay duñ tuddu seen kër jang seen ikhlas ak fala xigna ci rek xex ba soti ni ko julidi yaakaré légui nga xamne buñ amé lu leen metti rek ñu daal dajé daal di jang seen baat ku ne tok lolu mom limi rek la légui tabarakallah gañu bañu méré koké bindon ci yoonte bi sallallahu wasallamu alayhi daal di koy defal dog ngi lek ba legui di nan tabarakallah ngeen balma ci misal mom yalla neena li yuhiqqa alhaqq ngir yalla deugal deug wayubtala albatila mu wonenen walaw kariha almujrimun donte ñi neengulut yalla dañoo lank ni deug du feñ tiaxan moy feñ yalla neena mom ci badar la tambule feñal deug ak neub li nga xamne moy tiaxan teet li tax mu feñ moy julit yi nangu jog dugg ci xex ba suñu borom subhanahu wa ta'ala sotle len su ko defé ñu gañ li nga xamne ñoy kuffar yi ñu wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala gañ da dugg ci xex ba songo ba daali am ba mu amé ñom ñepp tabarakallah jasiye dal ba pund ba wuri yalla ak ñu netti ci bir xex bi mu ne is fatilikul wala is jamono ba nga xamé ne tastaghisuna yen ngay sakko xettiliku rabbakum sen borom